Czwartek, drugi dzień maja, minęła godzina szósta, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry, w studiu jest także Anna Kowalik-Brankati, czas na serwis trójki. 16-latek z Warszawy podejrzany w sprawie podpalenia synagogi Nożyków został zatrzymany wieczorem. Polska flaga ma dziś swoje święto, dziś także Dzień Polonii i Polaków za granicą. Setki osób aresztowanych podczas propalestyńskich protestów na dwóch uniwersytetach w Nowym Jorku. Nastolatek z Warszawy jest podejrzany o próbę podpalenia synagogi Nożyków w stolicy. Został zatrzymany około 20 w jednym z mieszkań na Bemowie, mówi Małgorzata Wersocka z warszawskiej policji. Osobą podejrzewaną o rzucenie butelką z łatwopalną cieczą w budynek synagogi okazał się być 16-letni obywatel Polski. Od pierwszych minut po zdarzeniu do działań włączyli się policjanci wszystkich pionów w Komendzie Stołecznej Policji i jednostkach jej podległych, a także funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Incydent potępili m.in. prezydent Andrzej Duda, szef MSZ-u Radosław Sikorski i ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzeziński. Naczelny rabin Polski Michael Szudrych przypomniał, że synagoga Nożyków to jedyna synagoga w stolicy, która przetrwała powstanie w getcie warszawskim. Ja myślę cud, że jeżeli to było jeszcze 15 cm po lewej, to będzie dotarło do okna i mogę dotarło do środku synagodzy. Tam dokładnie jest biblioteka, książki, drzew. Ale bardziej ważne to jest, my jesteśmy niedaleko od mur getta. Był budowany podzielić między żydowski część Warszawy i nieżydowski część Warszawy. Naczelny rabin Polski podkreślił, że atak nie może podzielić Polaków i Żydów. W kalendarzu 2 maja, czyli Dzień Flagi, w tym roku obchodzony w Polsce po raz 20. Na fladze nie wolno umieszczać napisów. Przy okazji powinna być ona przede wszystkim czysta. Przepisy przypomina rzeczniczka Biura Niepodległa Violetta Łabuda. Powinna być schludna, wyprasowana, nie powinna być podarta. To są takie elementarne, podstawowe rzeczy, żeby pamiętać, kiedy wywieszamy flagę. Flaga też nie powinna dotykać ziemi, nie powinna być zamoczona w wodzie, powinna być zawsze na drzewcu czy na maszcie wysoko umieszczona. Wtedy godnie i z szacunkiem możemy powiedzieć, że powiesiliśmy flagę. 2 maja obchodzimy też Dzień Polonii i Polaków za granicą. To święto około 20 milionów osób mieszkających poza granicami kraju i przyznających się do polskich korzeni. Wczoraj świętowaliśmy 20 lat w Unii Europejskiej. Przy okazji tej rocznicy w Słubicach spotkali się szefowie dyplomacji Polski i Niemiec. Przystąpienie do wspólnoty sprawiło, że Polska współdecyduje o losach Europy, mówił minister Radosław Sikorski. W Słubicach był Przemysław Lis. Podczas wspólnej konferencji prasowej w Słubicach Radosław Sikorski oraz Anna-Lena Baerbock podkreślali, że pomimo 20 lat od największego rozszerzenia wspólnoty w historii nadal należy przekonywać wielu obywateli do projektu, jakim jest Zjednoczona Europa. O to walczymy, żeby to doświadczenie granic nie wróciło, a żeby źli ludzie, którzy atakują nasze wartości, którzy znowu chcą wrócić do XIX-wiecznych sposobów prowadzenia polityki, żeby oni nie zwyciężyli. Mam apel do naszych młodszych przyjaciół, abyśmy tego prawa do bycia w wolnej Europie nie pozwolili sobie odebrać. Radosław Sikorski i Anna-Lena Baerbock w Słubicach wzięli udział w pikniku europejskim. Następnie wspólnie przekroczyli most łączący Słubice i Frankfurt nad Odrą. Było to nawiązanie do spotkania ówczesnych szefów dyplomacji Polski i Niemiec, do którego doszło w tym miejscu dokładnie 20 lat temu. Słubice, Przemysław Lis. Polskie Radio. Prawie 300 osób zostało aresztowanych przez policję w czasie propalestyńskich protestów na dwóch uniwersytetach w Nowym Jorku. Według policji wśród zatrzymanych były osoby spoza uczelni. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Nowojorska policja wkroczyła minionej nocy na Uniwersytet Columbia, gdzie w jednym z budynków zabarykadowali się propalestyńscy aktywiści. Nie podporządkowali się oni wydanemu wcześniej przez władze uczelni nakazowi usunięcia obozowiska na terenie kampusu. Burmistrz Nowego Jorku Eric Adams powiedział, że policja aresztowała 119 protestujących na Columbia. Według Adamsa wśród zatrzymanych były osoby spoza uczelni, których celem było eskalowanie protestów. Agitatorzy z zewnątrz byli na miejscu, szkoląc i korumpując ten ruch. Na innej uczelni City College w New York aresztowano 173 osoby. Wstępne zarzuty wobec aresztowanych obejmowały wtargnięcie, kradzież i włamanie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogoda rajem dla memiarzy i wcale nie rządzą w tym sezonie memy o śnieżnych grillach, raczej te o udanym majówkowym czasie, bo pogoda nas rozpieszcza, choć dziś może przestać być aż tak łaskawa. Zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane, a na południu i zachodzie okresami duże. Po południu i wieczorem na krańcach południowo-zachodnich możliwe słabe opady deszczu lub burze, głównie w górach. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy od 20 stopni Celsjusza nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, przez około 24 na południu i zachodzie, do 26 stopni na wschodzie kraju. Wiatr zwykle umiarkowany i porywisty, na Przedgórzu Sudeckim w porywach do 55 km na godzinę, południowo-wschodni i wschodni, wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 70 km na godzinę, w Sudetach nawet do 90. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskale i przewiduje się jego spadek. Mamy 6 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. Robert Grzędowski, dzień dobry, serdecznie, biało-czerwone w Dniu Flagi Rzeczypospolitej. Witamy i zapraszamy na poranną audycję w Trójce. Jesteśmy razem, uwaga, aż do 10. Trójka. Gossip powróciła w marcu tego roku po wieloletniej przerwie w nagraniach albumem Real Power, a utwór Give It Up For Love ten hitowy album promuje, przyznają państwo, promuje bardzo przyjemnie dla ucha. Mamy kwadrans po szóstej, leniwie, ale jednak rozpędzamy się w ten majówkowy czwartek. Co dziś w audycji porannej? No między innymi przed finałem piłkarskiego Pucharu Polski, rozgrywanym już tradycyjnie 2 maja na Stadionie Narodowym, przyjrzymy się długiej i naprawdę ciekawej historii tych rozgrywek. Anegdot nie brakuje, choćby o pierwszym finale z 1926 roku. Tam nie było nawet żadnego trofeum, czyli nie można mówić o pucharze w sensie materialnym. Pucharu nie było, ale zostało z tego po tym finale co innego. Został absolutnie wyjątkowy obraz namalowany przez czeskiego malarza, który mieszkał w Polsce, nazywał się Wlastimil Hoffmann. Namalował całą drużynę na wielkim obrazie, który ma z 5 metrów długości. I oni są przedstawieni jako herosi. Nad nimi rozkłada swoje skrzydła bogini zwycięstw. Chodząca encyklopedia piłkarskiej wiedzy, Stefan Szczepłek, rozmowa z redaktorem w Trójce jeszcze przed godziną 7. Po 7 zajrzymy do polskich parków narodowych. To w rozmowie z autorem przewodnika z parku do parku Michałem Słodowym. Sprawdzimy też, czy poziom decybeli dźwięków emitowanych przez samochody może nam coś powiedzieć o właścicielach tych aut. Sprawą zajęli się bowiem naukowcy. W Polsce mamy kilkanaście torów, w tym między innymi tor w Radomiu, tor w Słomczynie, tor w Poznaniu, tor w Krakowie. Wiele mamy torów wyścigowych i tory wyścigowe są właśnie miejscem do uprawiania motorsportu, a nie miejskie ulice. Samochody pojawią się też w audycji w kontekście podróżniczym. O wciąż żywej opcji podróżowania autostopem opowie prezes Polskiego Stowarzyszenia Autostopowiczów Daniel Małajowicz. Być może uda się też sprawdzić, jak dziś wygląda sytuacja z podróżami autostopem w Gruzji, bo jak w Gruzji wygląda sytuacja polityczna, a ciekawie nie jest, sprawdzimy w przeglądzie prasy. Ponudzimy się dziś także trochę o poranku.

zagranicznych. No i głosowanie odbyło się kilka godzin po aresztowaniu kilkudziesięciu osób, a policja w nocy użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych, aby rozproszyć protesty. Protestujący potępiają ustawę jako prawo rosyjskie, ponieważ sąsiednia Rosja stosuje właśnie podobne przepisy do piętnowania niezależnych mediów informacyjnych i organizacji krytycznych wobec Kremla. No, wielu Gruzinów protestuje, bo takich przepisów sobie po prostu nie życzy. Rządząca partia Gruzińskie Marzenie w zeszłym roku wycofała podobną propozycję po protestach ulicznych, ale nie tym razem. 83 ze 150 gruzińskich członków parlamentu poparło projekt ustawy w drugim czytaniu. Zanim zostanie podpisana, konieczne jest trzecie i ostatnie głosowanie w parlamencie. Tego można się spodziewać w nadchodzących dniach, no i pewnie należy spodziewać się kolejnych poważnych zamieszek w Gruzji. O Gruzji będziemy dziś jeszcze mówić w porannej audycji. Jest plan, by zajrzeć tam przed godziną 10, chociaż bez kontekstu politycznego, raczej w tonie majówkowym. Tymczasem zaglądamy jednak do Holandii za pośrednictwem portalu polskieradio24.pl, a tam o eksperymencie holenderskiej gminy, która chce spłacić długi najbiedniejszych mieszkańców. Holenderska gmina Arnhem spłaci długi mieszkańców najbiedniejszej dzielnicy w całym kraju. Eksperyment ma udowodnić, że bez posiadania długów łatwiej jest rozwiązać inne życiowe problemy. W dwuletnim programie weźmie udział 50 rodzin mieszkających w dzielnicy Imerlo. Gmina chce po całkowitej spłacie ich długów udzielić im profesjonalnej pomocy w rozwiązywaniu także innych problemów, jak przemoc w rodzinie, uzależnienia, zaniedbania czy bezrobocie. Rada gminy, która podjęła decyzję o tym finansowym wsparciu, o spłacie długów, tłumaczy swoją decyzję tym, że długi mają wyniszczający wpływ na ludzi, podsycają inne problemy, no i są często przekazywane z pokolenia na pokolenie. Dłużnicy niechętnie też mówią o swoim położeniu, głównie z powodu wstydu i braku zaufania do urzędników. Rozwiązania problemów utrudnia także słaba znajomość holenderskiego oraz niski poziom czytania i pisania, dlatego Rada Gminy ma nadzieję, że ta spłata długów będzie bodźcem i zmotywuje dłużników do zajęcia się swoją edukacją lub do znalezienia pracy. A z Holandii jeszcze przenosimy się do Legnicy, bo portal Spiders Web pisze o nowej atrakcji turystycznej. Tam odwzorowano polski dworzec z 45 tysięcy klocków Lego. Żeby stworzyć tego kolosa, trzeba było ściągnąć klocki z różnych części Europy, a efekt to wyjątkowa w skali konstrukcja. Na dworcu w Legnicy można podziwiać ten dworzec kolejowy prawdziwy, ale także ten w wersji z klocków, który składa się z 45 tysięcy elementów i jest to pierwsza w Polsce klockowa makieta eksponowana publicznie, czym chwalą się Koleje Dolnośląskie. Konstruktorom Wojciechowi Reglińskiemu i Emilowi Chroboczykowi praca nad budowlą zajęła 2 miesiące. Nie była prosta, no zapewne, palce bolą, ale też dlatego, żeby wiarygodnie przedstawić dworzec, należało skorzystać z elementów, które nie zawsze są łatwo dostępne. Okazało się, że zdobycie tylu elementów w tak krótkim czasie jest nie lada wyzwaniem. Zamówień złożyliśmy ponad 50, przesyłki docierały z całej Europy, a na niektóre z nich czekaliśmy nawet kilka tygodni, mówi Wojciech Regliński. PKP SA i Koleje Dolnośląskie podkreślają, że w Polsce doczekaliśmy się co prawda klockowych makiet dworców w Gdyni czy w Gdańsku, ale nie można ich oglądać na co dzień, znajdują się w prywatnych zbiorach, a dworzec z Legnicy w wersji Lego jest dostępny dla każdego, kto akurat przez miasto przejeżdża pociągiem lub po prostu pofatyguje się na dworzec. Nie chcę wpływać bezczelnie na państwa plany majówkowe, ale może warto zahaczyć o Legnicę właśnie. Przebijam się przez blokowisko, mijam bazary jak przez sen. Jeszcze wczoraj cię tu nie było, jeszcze wczoraj myślałem, że został nam świat w kolorze spali. Ludzie tu chodzą jak we mgle. Jeszcze wczoraj byliśmy w mali. Jeszcze wczoraj wierzyłem, że Program Trzeci Polskiego Radia. Still, I'm waiting for you. 17 minut do godziny 7, tu Trójka i poranna audycja. Zapraszamy do Trójki w drugi dzień maja, czyli w święto flagi, ale także w dzień tradycyjnie już finału piłkarskiego Pucharu Polski. To dzisiaj na Stadionie Narodowym zagrają ekstraklasowa Pogoń Szczecin z pierwszoligową Wisłą Kraków. A czy wiedzieli Państwo, że właśnie Wisła Kraków wystąpiła w pierwszym w historii finale Pucharu Polski? No, czy Pucharu Tysiąca Drużyn, jak czasem nazywa się te rozgrywki. To było niemal 100 lat temu, 98 dokładnie, a ja myślę, że to doskonała okazja, by zanurzyć się w historii krajowego piłkarskiego pucharu, bo anegdot związanych z finałami nie brakuje. Naszym przewodnikiem po minionych latach będzie dziennikarz Rzeczpospolitej Stefan Szczepłek, a rozmawiał z nim Adam Malecki z Trójkowej Redakcji Sportowej. Historia finałów Pucharu Polski sięga roku 1926. To wtedy został rozegrany mecz pomiędzy Wisłą Kraków a Spartą Lwów. Widziałem gazety z tamtych czasów i pisano głównie o tym, że zainteresowanie tym wydarzeniem wielkie w Polsce nie było. No nawet w Krakowie nie było, gdzie rozgrywano ten finał, bo tam przyszło na mecz ze 2000 ludzi. Podobno nie wszyscy nawet wiedzieli, o co się gra. To był pierwszy, jak się miało okazać, jedyny finał przed wojną. Niewiele drużyn wystartowało, a spotkały się w finale dwie, które wtedy akurat nie należały do czołówki polskiej. Jeszcze nie było rozgrywek ligowych. Tam nie było nawet żadnego trofeum, czyli nie można mówić o pucharze w sensie materialnym. Mecz zaczął się obiecująco. Składne akcje, groźne, częste ataki, ambicja całego zespołu. Pał radości! Mecz się odbył i tyle. Pucharu nie było, ale zostało z tego po tym finale co innego. Został absolutnie wyjątkowy obraz namalowany przez czeskiego malarza, który mieszkał w Polsce. Nazywał się Wlastimil Hoffmann. I był wielkim kibicem Wisły Kraków. Namalował całą drużynę na wielkim obrazie, który ma z 5 metrów długości. I oni są przedstawieni jako herosi. Nad nimi rozkłada swoje skrzydła bogini zwycięstwa. Wszyscy zawodnicy Lechii wstali z ławki. Koniec! Zdobywcą Pucharu Polski na rok 1983 w piłce nożnej jest drużyna gdańskiej Lechii. Pamiętam opowieści jako chłopak z Trójmiasta. Tata opowiadał i wiem, jak bardzo przeżywał i było na tym meczu, kiedy Lechia Gdańsk grała w Pucharze Zdobywców Pucharów z Juventusem. No i to był wynik tego, że Lechia Gdańsk też jako drużyna pierwszoligowa ten puchar wywalczyła. Jak rzeczywiście ważne było to wydarzenie też w historii polskiej piłki. Nie tylko piłki, powiedziałbym. To było rzeczywiście niezwykłe wydarzenie. Cały czas trwa stan wojenny, pamiętajmy. Do finału rozgrywek dochodzi drużyna uznawana powszechnie w całej Polsce za drużynę Solidarności. I ta władza nie może nic zrobić. Każdy finał poprzedza odegranie hymnu narodowego. To ja pamiętam, że jak w tym Piotrkowie śpiewaliśmy hymn, to wszyscy na trybunach trzymali ręce w górze z palcami ustawionymi w literę V, co było w jakimś tam sensie zabronione. Ale wtedy na stadionie to mogli nam naskoczyć. To już było zwycięstwo, prawda? Czy to klub Lechii? Proszę pana, ja chciałam się dowiedzieć, kiedy będą sprzedawane bilety na mecz Lechia Juventus. Właśnie córa chyba pragnienie iść na mecz. Niemożliwe. Po zwycięstwie wracali z Piotrkowa do Gdańska i ten autokar był z daleka widoczny, to ludzie wychodzili na ulicę i ich pozdrawiali. W całej Polsce. I potem wylosowali Juventus i dobra, no bo wylosowali, ale nagrodą był wyjazd na wczasy nad Balaton. To było coś, w czasy nad Balatonem. Piłkarze z rodzinami. Był jakiś piłkarz, który jest zapamiętany z powodu na przykład jakiegoś wyczynu? Pamiętam na przykład bardzo niedawno, jak na Stadionie Narodowym Arka grała z Lechem. Arka wygrała 2-1, a jedną bramkę strzelił Luka Zarandia, Gruzin, który po prostu zrobił rajd. To było coś fenomenalnego. Ależ łatwo minął trałkę. Zarandia, ależ akcja! Coś niesamowitego! Jak on to zrobił? Od kiedy zbudowaliśmy Stadion Narodowy, wszystkie odbywają się tam, z wyjątkiem dwóch, kiedy była pandemia. Czyli ten finał będzie 9 na Narodowym. Jak wiadomo, przed finałem robi się losowanie. Kto jest gospodarzem, to od tego zależy, którą szatnię się zajmie i jakie koszulki się włoży. W przypadku Stadionu Narodowego nikt nie chce być gospodarzem. Z jednego powodu. W tych 8 przypadkach wygrywali zawsze ci, którzy zajmowali szatnie gości. Także nikt nie chce być gospodarzem, nikt nie chce zajmować szatni reprezentacji Polski. Przy okazji tej podróży po finałach Pucharu Polski sentyment każe mi wspomnieć, że wspomnianego stadionu w Piotrkowie Trybunalskim, stadionu 35-lecia, już nie ma. Jest bazar i sklep. Ale są wspomnienia, proszę mi wierzyć, w Piotrkowie naprawdę żywe. Skupmy się może jednak na pozytywnych elementach opowieści Stefana Szczepułka. Ten obraz z piłkarzami brzmi jak świetny pomysł. Może po dzisiejszym finale też należałoby taki namalować ze zwycięską drużyną? No tylko stylizacja na greckich herosów już zajęta. Może państwo mają pomysł, w jakim stylu namalować taki obraz ze zdobywcami Pucharu Polski? Albo który z wielkich malarzy powinien to zrobić? Załóżmy, że żyją. Popuśćmy wodze wyobraźni. 2 2 i 7 3 telefonicznie. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo. So we built a mountain by digging out a mighty hole and thought our bugs we carried every rock and stone. But now the hole is deeper than anybody ever planned, and we're blocking out the sun. That's all around me, and I can't stop the ringing in your ears. When everything we love becomes a picture of a simulation, it wakes me in the middle of the night. I love you like an atom bomb, but I become a cold reactor. So dark the supermarket, some of us stayed in the pit because it felt so comfortable to dwell below. Jak mówił Stefan Szczepłek, każda drużyna, która jest tym oficjalnym, formalnym gospodarzem finału piłkarskiego Pucharu Polski rozgrywanego na stadionie PGE Narodowym w Warszawie, przegrywa ten finał. Próbowałem sprawdzić przed chwilą, kto jest tym gospodarzem oficjalnym, formalnym, wylosowanym w tym roku, ale na razie nie udało mi się tego ustalić. No jakaś wiedza tajemna. Jeśli państwo to wiedzą, to proszę oczywiście o kontakt, ale będę kontynuował te poszukiwania. Tymczasem zagra Justin Timberlake. Caught up in the middle. about my transgression. Still in my heart somewhere, there's melody and harmony for you and me tonight. Oh, I hear them call my name. Everybody says, say something, say something. Zaglądamy do muzycznego kalendarium. No i proszę, w 1953 roku, 2 maja, urodził się Lech Janerka, wokalista, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów. Początkowo związany ze składem Klaus Mittwoch, później grający solowo, w tym roku obsypany fryderykami. Urodzinowo, panie Lechu, składamy najlepsze życzenia i posłuchamy pańskiego wokalu i dostosujemy się do wytycznych wypowiedzianych na koncercie w Trójce 1 kwietnia, gdy publiczność domagała się od pana piosenki Rower. Rower? Nie, rowera nie gramy, nikt go nie lubi, poza państwem. Rower nie. Wiecie państwo co? Nie, hity to jest mętna historia w ogóle. I właśnie dlatego nie spytamy Damiana, czy wpadłby popedałować. Zagramy w Trójce Zabawawę na 3 minuty przed 7. Polska sprawa, poprzeczka chyba wzwyż. Jedziemy do Warszawy, wjedziemy dobry list, tak dobry, że karnawał, to przy nim suchy ptyś. Już widać place zabaw i w konstytucji błąd, wyłania nam się sprawa, ustawa bidybo. Uśmiechasz się, nie mówisz nic, a czasem warto by. Ale od